राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 2 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम है परमात्मा है वो संसार नहीं है। नहीं मैं पहले नहीं था अब है अगाड़ी नहीं रहेगा और है उस समय में भी एक क्षण भी स्थिर नहीं नाश हो रहा है। ये तो नहीं नहीं तो संसार है है परमात्मा है। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें परमात्मा न हो और संसार हो ऐसा कोई समय नहीं। ये हृदय बदलता है ही नहीं हृदय बदलता है केवल बदलना ही इसका स्वरूप है। और परमात्मा का न बदलना स्वरूप है या परमात्मा का अनुसार ये भी बदलता नहीं है ये भी बदलता नहीं है ज्यों का त्यों रहता है। शरीर बदलते हैं शरीर बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता। जीता तो बदलता है मरता तो बदलता है राख होती बदलता है पेट में भी बदलता है कठिन बदलता है हरदम बदलता ही बदलता है बदलता ही बदलता है बदलता ही बदलता है। उस बदलने वाले को तो स्थिर मानते हैं और जो स्थिर है उसको मानते ही नहीं सदा ही है ज्यों का त्यों से रहता है। उसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। कभी किसी काल में भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है जीव का क्यों रहता है। सब संसार बदल जाता है संसार का कार्य बदल जाता है वो है जीव का क्यों रहता है। सर्गे बिंदु बजाय अंधे प्रलय न व्यसंति च महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी लीन नहीं होता। और सब समय है जो का जो रहता है उसको है कहते हैं उसका नाम है उसे बदलता है जो नाम है नहीं। तो दो ही बात है ना सो तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत ना भाव ना ना सो तो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत सत अभाव न विद्युत असत है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है और जो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है उसका भाव ही भाव रहता है इसका अभाव ही अभाव रहता है। तो अभाव को महत्व देने से भाव की तरफ दृष्टि नहीं जीती है सब जो भाव रूप से है सब और संसार सब अभाव है प्रत्येक क्षण इसका अभाव हो रहा अभाव हो रहा है बदल रहा बदला बदल रहा है अनित्य निरंतर बदल रहा है। इस वजह से ऐसी सत्ता है नहीं और परमाणु सत्ता है ही है। इस वजह से अंत में कहने वासुदेव सर्वम जैसी सत्ता नहीं वो नहीं रहेगा सत्ता है वो ही रहेगा तो परमात्मा ही रहेगा परमात्मा ही एक ही है वैसे उभय कभी परिवर्तन हुआ नहीं कभी है नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता नहीं, उसी कारण से जीव है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन है अमल है मल रहित है सहज सुख स्वरूप आनंद रूप है। ये सुख रूप है इस वास्ते है, दुख किसी को सुहाता नहीं क्योंकि दुख रूप है नहीं, सुख रूप है। जैसे अग्नि में जल सुहाता नहीं ऐसे ही सुख रूप आनंद में दुख सुहाता नहीं। सुख अच्छा लगता है दुख बुरा लगता है। अब एक बुरी लगे एक अच्छी लगे कारण कोई दूसरा नहीं है, वो है तो है ही है नहीं है नहीं है, है ही ऐसा लगता है ही क्यों है ही है। परमात्मा तो है और सुझ नहीं है और है ही नहीं है, एक सत्ता है एक सत्ता परमात्मा तो निर्गुण निराकार साम शांत। एक है परमात्मा ही परमात्मा है सत्ता नहीं है वो नहीं है, है वो है ये तो है ही है रहा नहीं नहीं रहा है ही है रहा। इस वास्ते वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा है वो दुर्लभ है क्योंकि उसने सब देख लिया। मनुष्य नाम सरसे सुख सिद्धि सिद्ध है, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, ये और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही वास्तव में तत्व से जाना है, तो वास्तव में तत्व जानने वाला वही वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमात्मा ही है, ज्योतिष में आता है दान धारने में सुनना समझने में आता, वो परमात्मा स्वरूप है नित्य निरंतर आनंद स्वरूप है निर्गुण निराकार है जो जाओ। एक ही परमात्मा है उसमें जड़ चेतन दो बात है, तो ये साधकों के लिए कहा जाता है जड़ चेतन, वास्तव में जड़ता कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, एक चिन्मय तत्व ही है। जहां बुद्धि काम नहीं करती ठीक नहीं दिखता वहां वहां जड़ कह देते हैं, चिन्मय तत्व। एक और बात है, संसार और परमात्मा है ये दो चीज है, तो जो समस्या प्राप्त होता है परिश्रम से वो संसार है और समय तरह से प्राप्त होता है वो संस परमात्मा है। क्यों जो सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति में श्रम कारण नहीं है, परिश्रम कारण उसी में होता है जिसकी पीछे दूरी है, काल की दूरी है देश से दूरी है वस्तु से दूरी है उसमें श्रम होता है। जो देश काल वस्तु आदि की तरह से दूर नहीं है उसमें श्रम नहीं है, श्रम रहित नहीं प्राप्त होता है। इस वास्ते उस परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो निष्क्रिय हो जाए, क्यों है क्रिया करते ही तो अलग होता, क्रिया करते अलग होता विश्राम रूप से गोस्वामी जी कहते पायो परम विश्राम स्वराम समारी को परमात्मा की कृपा से परम विश्राम पा गया परम विश्राम। आदमी चलते चलते भी थक जाता है तो बैठता है थोड़ा थोड़ा विश्राम विश्राम कर दे विश्राम विश्राम से शक्ति आती है और श्रम से शक्ति क्षीण होती है। दिन भर काम करते हैं तो रात्रि में सो जाते हैं शक्ति आ जाती है फिर काम करने की। ऐसे ही आप क्रिया करते करते करते थक जाओगे जब चुप हो जाओगे चुप हो जाने पर शक्ति संचय श्रुत होते स्वाभाविक शक्ति पुष्ट होती है उसमें मुख से चल गया जाए चुपचाप उसमें शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है चुप होने से शक्तियां होती है। संसार भी चलते चलते प्रलय हो जाता है पर चुप होने से शक्ति आ जाती है फिर प्रगति कार्य करती है। ऐसा करते करते महाप्रलय हो जाता है फिर बहुत जगह विश्राम है उसके बाद फिर बड़ी बड़ी शक्तियां होती है उसे छोटे छोटे शरीर भी छोटा हो जाता है शरीर भी पहले बड़े होते हैं। अनेक वृक्षों के फल भी देखते हैं तो पहले बड़े बड़े देखते हैं फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे ये शक्ति क्षीण होती है क्षीण होने पर छोटा हो जाता है थोड़ी उम्र हो जाती है। कलयुग में कहते हैं लघु जीवन संबद्ध पंचदशा पांचों दशा पंद्रह वर्ष वर्ष उम्र की पूरी आयु होगी। ऐसे छोटे होते होते सब समाप्त हो जाते हैं परिश्रम से शक्ति क्षीण होती है शक्ति खर्च होती है और परम परिश्रम रहित हो जाने से शक्ति संचय होता है शक्ति का संचय होता है। इस बार सोना जमना ऐसे मृत्यु और जन्म देना मृत्यु ऐसे स्वर्गर प्रलय स्वर्गर प्रलय ऐसे ऐसे होते महास्वर्गर महाप्रलय बस ये चलता रहता है। सोना जगना जो मरना जी ना है मरने में विश्राम हो जाता है तो विश्राम में परमात्मा की प्राप्ति है श्रम में संसार की प्राप्ति श्रम में संसार विश्राम में परमात्मा श्रम में शक्ति क्षय और विश्राम में शक्ति संचय। ऐसा क्रम चलता रहता है परम विश्राम में आतंक बल है शांत आतंक बल वो है तत्व ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति विदेह कैवल्य फिर उस जमाने में जन्म नहीं होता अंतम शांति हो जाएगी विश्राम हो जाता है। फिरते फिरते मुसाफरी जाते जाते अपने घर आ जाए घर आ जाए पर वह शांति से रहते हैं कि वह क्रिया नहीं है से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चुप हो जाए शांत होना का एक स्वभाव बना दो क्योंकि क्रिया होती है तो क्रिया की समाप्ति होती है, क्रिया का आरंभ होता है, क्रिया का आरंभ अक्रिय से होता है और समाप्ति अक्रिय में होती है। क्रिया रहित होता है वो विश्राम होता है, क्रिया होती है परिश्रम होता है। शांत होना स्वभाव बना दो तो ठहर जाओ, क्रिया कर फिर ठहर जाओ, शांति का अनुभव करो। परमात्म तत्व का अनुभव शांति में होता है। परिश्रम में वृत्ति परिश्रम निकल जाती है, शांत होने से शांत वृत्ति हो जाती है। शांत शांत होने का स्वभाव बना ना देती, स्वभाव ऐसे बन जाए। प्रकाशन से प्रवृत्तन से मोह में वो से पांडव द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं नवृत्ता कौन होती, प्रवृत्ति द्वेष होता नहीं है, नवृत्ता निवृत्ति का अवसर नहीं करता। क्यों प्रवृत्ति तो है नहीं, निवृत्ति सत्य है न, उसी इच्छा होता है उसी इच्छा होती है। पुनाते इंग्लिश में यही लिखा है, यह अवतिष्ठति नहीं करते है सब दुख सुख स्वस्थ शमदोषास मुखान सुना तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य सुते माना अपमान हो स्तुल्य तुल्य मित्रारी पक्ष हो सर्वरम परित्यागी उन्नति तस उच्चते। नहीं करने में तत्व नहीं, नहीं करे है उसका स्वरूप है। राष्ट्रकांचन अतुल्य प्रिया प्रियो धीर दुर्दी न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न चिंता है न चिंता ही सब शांत। सद घन सिद्ध घन आनंद घन भूमा शाश्वत अमर समठोष है तुम सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिनता है सदा। भूमा शाश्वत अमर समठोष है तो सर्वदा, वो भी भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्थि। सब जगह समाधि जगह भी उसमें कल्पन है ही वो भी। सम शांत आनंद घन सुख घन सिद्ध घन आनंद घन ऐसे आनंद शांत स्वाभाविक शांत स्वाभाविक नित्य सर्वगत स्थान साधना अभ्यक्त अचिंत अविकारी तस्मादेव मिलता है अच्छे दिया अदाह्य अकले दिया शोष्य नित्य सर्वगत स्थान असलो एम साधन अभ्यक्त अचिंत अविकारी उच्यते तस्मात एवं विद्वाए तम समोर सम शांत घन सद घन सिद घन आनंद घन सृज गति पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असदानंद असदानंद अव्यय आनंद महान आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंदमयोभ्यास आनंद घन शांत घन सिद्ध घन परिपूर्ण सम शांत कोई भी प्रवृत्ति निवृत्ति से पैदा होती है और निवृत्ति में लीन हो जाती है। प्रवृत्ति पैदा होती है पर और शांत हो जाती है निवृत्ति से पैदा निवृत्ति में दी है निवृत्ति स्वतः है। देखो क्रिया में दो भी समान नहीं होते, क्रिया करने की शक्ति अलग अलग होती है पर अक्रिया में सब एक हो जाते हैं। जागृत में अलग अलग है, स्वप्न में अलग अलग होते हैं, पर गाढ़ सुषुप्ति में सब एक हो जाते हैं। अक्रिय अवस्था में एक होते हैं, क्रिया में दो भी समान नहीं हो सकते हैं, पर अक्रिय में सब समान हो जाते हैं। सब शब्द समान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तुमास्कर शाश्वत अमर समठोष है तुम सर्वदा यदि है पोला घड़ा तो बिगड़ता है सुना नारायण नारायण नारायण।